Velkommen til De Gnavne Filmnørders podcast. Mit navn er Morten Siger, og med mig denne stormfulde aften har jeg den sædvanlige gruppe af småkriminelle galninge indhentet specielt til denne lejlighed. Først har jeg Niels. Godt, jeg ikke kender navnene på større svenske byer, for det her forhold virker bare perfekt. Hansen. God aften. Du er frisk og klar? Ja da. Og har fået os til at se en underlig film. Ja. Og det er jeg virkelig glad for. Ja, det har jeg ikke svar til. Dernæst, Christoffer. Se mig, jeg har gået på universitetet. Abelgaard. Damn you bloody seedlings. God aften, du er også frisk og klar og til stede. Jeg er kommet over og komme igennem filmen, men det kan vi jo snakke om. Ja. Enig. Nej, og sidst, men ikke mindst, Kasper, hvem sagde Trojans teleskop Stige Jensen? Det gjorde jeg. Det gjorde du. Hej. God aften. Kaboom. Hej. Hej. Du er også klar og tilbage fra ferie og alt muligt. Ja, Thailand. Det var dejligt. Ja. Men det er selvfølgelig vigtigt at komme hjem og lave noget podcast. Ja, altså, jeg vil personligt... Jeg ville ikke have gået glip af Howard the Dog for det, men altså, det var mig. Det kan være, ja, det er helt andet med prioriteter, Kasper. Ja, det er måske rigtigt. Ja. Kasper, var du ude at træne ude i junglen? I ligesom kickboxer, hvor han får kastet kokos ned. Ja, eller, jeg stod... ud af Danmark. Han var på karaokebar, ligesom i den Reffens film. Jeg blev splidt over sådan nogle tilspidsede bambusrør, mens jeg skød bordtennisbold ud af anus. Ja. Det kan du også gøre hjemme. Okay. Ja, okay. Little more information than what I wanted, but okay. Ja. Så det lyder som en god ferie. Kasper tilbage, ja. Yes. Med bordtennisbold ud i røven, yes. siden sidste gang, er der jo sket noget rigtig spændende. Det kan også godt være, at det skete før sidste gang, men de har i hvert fald genoptaget Howard the Duck tegneserien, og der er nu kommet et første album ud af den, og jeg har desværre ikke fået det læst, men det ser spændende ud, og anmelderne er indtil videre rigtig positive over det, så det synes jeg er fedt. Det er simpelthen på grund af vores podcast. Det var, ja, mestendels. Og så til dels måske også på grund af Guardians of the Galaxy, men nok mest også. Hvem så den? Altså, det tror jeg ikke, der var nogen, der det er jo det, vi er jo store, vi er jo rigtig store på det amerikanske marked, det er der mange lyttere, der ikke ved, at... Hvad var det, du sagde, den hed den der Guardians, og hvad? Guardians? Ja. Of the Earth, og sådan noget. Ja, den har jeg ikke hørt om. det må da, det kan der kun være os. Altså, ja. Marvel ikke har ringet til dig. De har lagt en beskrivelse til mig, kan jeg sige. Nej. Er det okay, at vi kører noget korruption med How the Dog podcasten? Det synes jeg. Vi skal bare have nogle penge. Ja, bare nogle penge, så er det fint nok, skal jeg. Ja, vi sælger gerne os selv for penge. ligesom alle andre. ligesom alle andre, ja. Nej, det synes jeg er spændende, og det skal også være efter sigende være en god manuskriptforfatter, der er kommet på. Han har lavet tegneserien Sex Criminals, og den er også ret spændende og anderledes, så det, jeg glæder mig til at læse den i hvert fald. Det lyder spændende. Altså det er lidt, altså vi snakker jo om det sidste her, men det er lidt en karakter, der egentlig ikke sådan rigtig siger mig så meget, men det kan godt være, det kunne være sjovt at se. Altså hvis det sådan rigtig er meget sådan voksent, så kan det måske være meget interessant, men det er stadig sådan lidt, man skal lige komme over den der med, det er en talende and fra en anden planet og sådan noget. Han skulle have nedtonet den meget i forhold til den gamle tegneserie, men bibeholdt den der, hvad kan man sige, den her one-liner cheeky attitude, han har. Altså jeg kunne ikke forestille mig, at der er bryst og sex og sådan noget. Det ved jeg ikke. Stoffer og sådan noget. Det ved jeg. Det er jo Marvel stadig, altså. Jo, men det er en manuskriptforfatter til Sex Criminals. Der må sgu være noget. Så skal man læse Arne an i stedet for. Penetration. Ja. Okay. Vi er nu 4 minutter ind i podcasten, og ordet penetration og bordtennisbold ud af anus er allerede blevet ytret. Det bliver en god aften, kan jeg høre. Det passer også meget godt til aftens film. Ja. Det vil man sige. Nå, nok om... det er ikke bad out of hell, det er en bordtennisbold ud af røven. Det er det samme. Ja. Og den lader vi lige stå. Ja. Lige et øjeblik, ja. En anden ting, jeg synes, jeg vil nævne, det er, at vi har fået ny hjemmeside. Vi havde rigtig mange problemer. Og når jeg siger vi, så var det selvfølgelig mig. Havde rigtig mange problemer med, ja, ikke med den gang. Nej. Og besluttede os for at lave en ny. Og det er jo rigtig dejligt. Men vi har hørt, at der er enkelte, der har problemer med jeres podcast feed, at det nulstiller sig, og I er selvfølgelig nødt til at have alle podcast forfra. Og det er vi ked af, men sådan er det. Du tænker på, så I behøver ikke at se Double Dragon og Mnemonic igen. I kan bare høre vores podcast. Ja. Ej, det er selvfølgelig ærgerligt, at den ikke lige husker, hvor I kommer til. Men ja, vi håber, det får det bedre, fordi nu er vi væk fra det skod, vi var på før. Det skulle blive bedre fremover. Nu har jeg i hvert fald styr på alt. Og nu kan det kun blive bedre. Ja. Så ja, nå, nok om det. Ja, og så også lige inden vi går i gang, så kan vi da lige bruge, så kan jeg bare lige sige tak for feedbacken og sådan noget. Det er altid fedt, som sagt, at få. Så keep it coming. Ja. Yeah. Det er kun mig, der synes det. Nej, det er rigtigt. Vi andre sætter bare bukker og takker. Ja, det er fedt, og det er rart at vide, at nogen sætter pris på, hvad vi laver. Ja, og der kan man sige, en af de træls ting ved skiftet er, at vi så også har mistet de lidt dejlige kommentarer, der var inde på vores gamle blog. Og dem håber vi selvfølgelig, at I stadigvæk vil komme med, bare på en af de andre kanaler. Kanaler, ja, ja. Kan man sige. Så vi er jo også på Twitter under hashtag. Snabelag de gnavne, ikke? Vi er på has og Twitter. Vi er på has og Twitter, ja. Has på Twitter. Skutter benzin. Snabelag de gnavne, og så er vi jo selvfølgelig også på Facebook, som yes. Vi ved. Så skriv til os der, så skal vi nok se det. Yes. Og vi har sådan en mail. Vi har sådan en mail, ja. Ja. Godt. Men nu gider vi ikke snakke mere om det. Nu skal vi snakke om noget film. Nok og Niels, nok om os. Niels, du har jo fået lov til at vælge en film. Ja. Og jeg synes, vi skulle se endnu en film af Paul Verhoeven. Og denne gang en film, som jeg vist var den eneste af os fire, der har set. Flesh and Blood. Den vilde kriger, som hedder på dansk. Og mit resume, det låner jeg fra det danske VHS-cover, som jo solgte den i sin tid. Og filmen er fra 1985. Så der er mange, der har set den første gang på VHS. Middelalderen var en grusom, hensynsløs, farlig og stinkende tid at leve i. Tre vidt forskellige mennesker, som klarer sig på hver sin helt specielle facon. En lykkejæger, en ædel ridder og en dejlig, skøn jomfru. Pigen hedder Agnes og er forlovet med en ædel ridder, men bortfører sig lykkejægeren Martin og hans bande. Under truslen om at blive voldtaget af banden, må Agnes overgive sig til Martin, og da det indtager en ensomt beliggende borg, er hun blevet hans elskerinde. Men Steven, hendes forlovede, har ikke glemt hende, og da han og hans mænd finder frem til borgen, gør de klar til angreb. Men samtidig kommer pesten, den sorte død, nærmere. Tilladt over 18 år. Ja, og det kan jeg godt forstå. Det hedder med et meget sådan stringent resume af en meget rodet film. Yes, og vi er heller ikke helt korrekt. Og det får det også til at lyde som om, at hun bliver jo faktisk, hun bliver da voldtaget en gang i hvert fald, før at hun... Halvanden gang. Ja, ja. Og sådan ret brutalt måde, hun bliver lettet på. Det synes jeg faktisk var lidt ubehageligt, da jeg så den. Ja. Det var nok også meningen, det skulle være ubehageligt. Det var nok også meningen, det skulle være ubehageligt. Selvfølgelig var det, fordi det er jo Paul Verhoeven. Ja, det er en voldtægt, så det skal nok ikke være så pænt, kunne jeg forestille mig. Og det foregår i middelalderen. Og det er jo også, han kan jo godt lide at lave film på den her måde, og den er jo lavet for at gøre middelalderen lidt mere gritty, end når man ser Robin Hood fra 30'erne eller et eller andet. Altså, det er ikke en flok lystne svinde, som løber syngende igennem skoven. Det kan selvfølgelig også godt være, det er. Men ja... På sammenligning med den, han lavede faktisk samme år i Hollywood, hvad er han, Rutger Hauer, Lady Hawk, den foregår også i middelalderen. Og det er jo en helt anden fremstilling af middelalderen, at man får det. Selvfølgelig er nogen, der lander i, skal gennem en kloak og sådan noget der, men det er stadig ikke, det er ikke helt på samme måde som i den her. Altså den minder sådan lidt om, det er det der europæiske islet, det jeg tror der er i, ligesom der var i i Rosens navn også, at også at man føler sig virkelig, man føler sig så faktisk beskidt efter at have set filmen. Ja, det er rigtigt. Altså det jeg tænkte også lidt, da jeg så den, mindede mig sådan lidt om Army of Darkness. Rigtig meget. Ja, ja, den har noget. Rigtig, rigtig meget. Ja. Ha! Hu! Men det er altså også lidt den der klichémiddelalder. Yeah. Med den sorte død lige uden for døren, og sådan kaosstemning og vanvid, og sådan nogle, gamle kællinger, der skråler og griner. Ja, man kunne ikke sådan helt tage det til. Sådan havde jeg det i hvert fald. Jeg kunne ikke sådan helt tage det seriøst også, fordi... Men det er selvfølgelig, altså den der tematik, som jeg egentlig meget godt kunne lide, det var det her med, at man har et helt andet forhold til døden. Lidt ligesom, hvis man ser... Har I set den her tv-serie, der hedder Rome? Ja, lidt, ja, eller jo. Ja, ja, og den handler om romerriget, ikke? Og der havde man jo også sådan lidt andet forhold til døden, ikke? Det her med, at døden, det er bare en konsekvens, eller det er bare sådan en del af den daglige tomrum, ikke? Og sådan er det også lidt i den her, det er sådan lidt, om så dør, så er nogen, der dør, og nogen, der lever, og sådan, det er sådan lidt, så er det lidt sjovt nogle gange, nogen har været skrøjt. Hvis den minder om en tv-serie, så minder man egentlig sådan lidt mere om Game of Thrones, vil jeg nærmere sige. Altså, den er da mere i den der, med det der voldelige og det beskidte, ligesom den. Jamen, det var mere tematik. Ja, men den har den der sådan lettere humoristiske undertone, og det er også, men det er jo typisk Paul Verhoeven, at han laver en film i en tone, der er lidt svær at gennemskue. Ja, altså, den mindede var, altså også skuespil, mindede var sådan lidt om Starship Troopers også til tider. Altså, ja. Altså, nej. Det synes jeg slet ikke. Jeg synes, det var meget svært at gennemskue, og jeg synes, det virkede som om, man ikke selv kunne finde ud af, hvad han ville gøre i filmen. Fordi at selv i den der dumme voldtægtsscene, virker det lidt tragikomisk. Mm. Og det... Altså, nu er det første gang, jeg så den, og jeg havde det rigtig underligt hele vejen igennem, fordi... Altså, der var for det første ikke nogen at holde med. Alle sammen var røvhuller. Og det er fair nok. Sådan nogle film findes også. Men ja, der er heller ikke nogen klar hovedperson. Nej. Altså, man kan sagt argumentere, okay, Martin er på forsiden af coveret, og det er ham, man følger mest, men stadigvæk, på en eller anden måde, indtager han ikke så... dramaturgisk central en rolle, altså. Men jeg fandt ud af sådan hen mod slutningen, der fandt jeg ud af, at det er faktisk at Jennifer Jason Leigh, vi skal holde med, tror jeg. Det er faktisk hendes historie. Jamen, ja, hun er jo også offret, kan man sige. Ja, eller hun vender det måske for offret til at være... Det synes jeg så ikke. Måde, eller sådan. Det gør hun så ikke helt, men altså... Hun gør, hvad der skal til, for hun overlever. Ja, hun er jo sådan en survivor, ikke? Altså, det er jo egentlig hende, der... Da han endte i brønden til sidst, Rutger Hauer, der vender hun sig om, og så er hun jo mod ham. Så har man faktisk gjort alt, hvad han kunne for at beskytte den hele vejen igennem. Har han det? Det har... Altså, hvis du lægger mærke til det, så er mange af de ting, han sætter i værk, for at de andre ikke overfalder hende. Det er jo simpelthen... Altså, han nærmest brænder deres plads ned, og han får... statuen til at pege på borgen, så de glemmer, at hun skal voldtage sammen bag vognen og sådan noget. Jo. Men han voldtager hende også i starten, ikke? Og han er ikke sådan... Det er jo så også, fordi han er jo deres leder, jo. Altså, det er jo, han er jo ikke, som Morten siger, han er jo ikke en renskurt helt. Han er jo ikke Ivanhoe eller noget. Altså, han er jo en middelalderskurk. Altså, jeg er nok enig med Morten. Altså, det jeg synes, der var det største problem i den her film. Det var, hvem skal jeg holde med, og hvem... Altså, jeg var pisse ligeglad med de her karakterer, fordi de var alle sammen så bund usympatiske, ikke? Men pointen var måske, at det var en meget usympatisk tid, man levede i. Og det der, jeg sagde i går med Rome, det der, jeg sagde før med Rome, ikke? Altså, det er sådan en tid, hvor døden bare er tæt på, og døden bare er en konsekvens af det at leve, ikke? Og derfor så tager man ikke sådan noget så seriøst, vel? Men døden er jo hele tiden med i den her film, virkelig som et tema, ikke? Og jeg tror, en af pointene var nok det der med, at han skildrer en tid, der er. Altså, han skildrer jo egentlig tit samfund, hvor folk, det er nærmest sådan det sidste samfund, ikke? Fordi folk, de opererer bare, som de kan inden for det her samfund, ikke? Hvis du tænker på Robocop, så opererer folk også bare, hvordan de kan inden for det her UCP-verden. Og hvis man tænker på Starship Troopers, så opererer folk kun, som de kan inden for den her Federation-verden, de er i, ikke? Og hvis man så tænker på den her film, så opererer folk også bare kun, som de kan. Altså, det er de omstændigheder, de ligesom er i. Ikke? Ja. Men jeg synes, at det var et problem, at der ikke var nogen holdt med, og nogen, jeg sådan holdt af. Jeg var sådan lidt ligeglad med alle karaktererne, og derfor synes jeg, at to timer er en lang film. Og det er også noget, jeg er lidt træt af inden for fiktionsverdenen, det der med, altså jeg har det bedst med film eller fiktionsverdener, hvor der er nogen, jeg kan hænge på en eller anden måde. Jeg har lige set House of Cards tredje sæson, og der, jeg synes, det var lidt en ørkenvandring at komme igennem igen, fordi igen, der er ikke nogen at holde med. Der er ikke nogen, der giver ham modspil overhovedet. Så det synes jeg helt klart var et problem for filmen. Jeg synes bestemt ikke, det gør noget, at man ikke har nogen, man skal sidde og holde med hele vejen igennem. Altså, jeg synes godt, altså det var jo en usympatisk verden, som I siger. Og så kan man jo ikke forvente, at der er nogen sådan rene hele vejen igennem, hvor den påkaldte hele vejen igennem, altså. Men der er ikke nogen... Jeg så den med, hvad her det, Paul Verhoevens audiokommentar på, hvor han pointerer mange af de ting i løbet af filmen. For eksempel alt det der, det Kasper sagde før, det der med, at det der med døden eller pesten lige lurer ude i siden af filmen, og så kommer længere og længere ind. Altså det var jo lidt ham og, hvad her det, ham med skriftforfatteren, de har jo gennemtrævlet en masse af de gamle historiebøger, og sådan noget, og fundet en masse historier, der passer med det. Også det der med, at det var egentlig første gang, at man sådan brugte kemiske krigsførsel nærmest. Altså det der med, hvor de kaster de der forpestede hundestykker ind i borgen også, altså. Ja. Og det der med pesten, der lurer lige ved siden af, det havde de lånt lidt fra, hvad hedder Edgar Allan Poe's The Mask of the Red Death. Mm. Også hvor de forskanser sig inde på et slot, og så hvor pesten kommer indenfor, altså. Det er sådan en rimelig klar reference den der, i hvert fald. Men, og altså, det med Hitler også. Men de der nazistiske ting, der ofte er i Paul Verhoevens film, altså, det er jo netop det, man ser til sidst, at de forkaster Martin til sidst og kaster ham i brønden, ligesom at de faktisk nærmest forkaster Hitler til sidst i bunkeren i 45. Ja. Altså. Men det er også noget af det, der er lidt forvirrende ved den her film, det er, at den har nogle store dramatiske idéer, sådan Shakespearean eller græsk tragedieagtige idéer, men, og så bliver den pakket sådan lidt ind i den her sådan... sådan lidt fald på halen-agtige komik, der bliver blandet med, også fordi, at den måde, de spiller på, at de overspiller meget, rigtig mange af skuespillerne, og deres mimik man kan også læse, nuanceret. Hvad? Man kan læse, at den har været igennem en del iterationer, historien, at der er Verhoeven solgt den til Orion, eller der de overtog producentrollen, at det er jo dem, der fik indført den her Agnes-rolle. Ja, og fik hende gjort større i hvert fald. Det var meningen, at det skulle være mere eller The Wild Bunch, faktisk. At det skulle være de to gamle venner, der var på hver sin side, ligesom The Wild Bunch med Robert Ryan og den anden skuespiller, William Holden, mod hinanden. Der skulle være Hawkwood og Martin i den her, men det mente filmselskabet ikke, at det var helt... at det vil sælge nok, altså at der skulle være et kvindeligt islet i os, altså. Og så virker det lidt så meget med Paul Verhoeven, han har tænkt, fuck det, så har man, så får jeg sgu det ud af det, jeg vil få ud af det, altså. Ja, okay. Og så er hun så blevet udsat for alt det, hun er blevet udsat for i løbet af filmen. Så man så øvrigt siger på autokommentaren, at hun har ikke nogen problemer med alt det lort, hun skulle gå igennem i løbet af filmen, altså. Og en mindre skuespiller måske, vi har sagt nej, altså. Hun er godt nok meget nøgen her i, tænker jeg. Altså, hun er jo næsten nøgen halvdelen af filmen. Det var hun jo i rigtig mange af de film, hun lærte dengang også. Altså i den her, han havde set den i, Paul Verhoeven, Fast Times at Richmond High, den Cameron Crowe, han skrev manuskript til. Der er hun jo også nøgen, og det er jo så ikke helt på samme voldsomme måde med den her, men det gjorde hun jo også, ligesom Phoebe Cates, det er også den der, man har den der badescene med. Man er ikke i tvivl om det, Paul Verhoeven, vel, for der er også nogle virkelig, sådan, der er virkelig nogle kontroversielle scener, ikke? Der hvor hun bliver voldtaget, hun så lige pludselig godt kan lide det, ikke? Der kommer jeg til at tænke på, der i Straw Dogs, der hvor hun også bliver voldtaget. Men Straw Dogs har jo sådan en anden ting i den scene der, at der ikke er med her jo, fordi der, i Straw Dogs, der kender hun jo den ene af dem, der voldtager hende, der hvor hun kan lide det i Urupsang. Det er jo hendes ekskæreste, og hun kender jo ikke nogen af dem her jo. Nej, men det er jo lidt kontroversielt, ikke? Han elsker også at være kontroversielt, men jeg tænker også på den der kærlighedsscene ude ved de der lig, der hænger i træet. Det er fandme også mærkeligt, der med, at de står sådan og har sådan en romantisk scene under 1000 rådne lig, og de står og snakker om det der med, at hans sæd kommer ned på jorden, og det er det, der gøder jorden, og det her med livets gang og sådan noget. Og så samtidig med det, så prøver de at være sådan romantisk, og sådan, det var bare, altså... Det kunne jeg bare ikke lade være, altså, det kunne jeg ikke tage seriøst, det kunne jeg ikke lade. Og det er men meningen, altså, man skal grine af det, men jeg synes godt nok, det var absurd, men det er jo også det, Paul Verhoeven er. Men altså, det er jo også en lidt tidlig film, også for Paul Verhoeven, og det synes jeg godt, man kan mærke sådan tidlig en... Tidligere, han har jo været i gang i 15-16 år på det tidspunkt der i Holland, altså. Det var hans sidste film i Holland, den her. Ja. Han har lavet Soldier of Orange og sådan noget med Rutger Hauer før det også, altså sådan nogle filmer, der har gjort ham internationalt kendt. Men jeg synes, min pointe er bare, at jeg synes, at man kan mærke den der sådan ungdommelige kådhed i at få lov til at manipulere med et publikum på sådan en lidt primitiv og ung måde. Altså han bliver ved med at gøre det i hans senere film, men det er som om han får defineret sin stil lidt mere tydeligt i senere hen. Ja, han bliver mere moden på en eller anden måde. Og bare sådan fucke med publikum. Den jeg kommer tror ikke, at man nogensinde er Paul Verhoeven nogensinde bliver moden. Altså, han vil altid være sådan en, der godt vil fucke med publikum. Altså. Jo, men han, altså, det virker mere det virker mere modent. Altså, det virker mere gennemtænkt. Eller, det ved jeg bare, i de senere film, det synes, det virker bare... jeg giver Kasper ret, det virker bare som en... Her skal han bare prøve lidt forskellige ting, og vi skal bare... går mok, hvor det andet, det virker lidt mere velovervejet, og ja, men igen, det er også den måde, at filmen blev lavet på, der var ikke rigtige storyboards, og det var mere sådan, vi tager det, som det kommer, og ja, det var så også noget, han fortrød bitterligt, jo. Mange af skuespillerne har fået lov til sådan at køre lidt deres eget løb, og jeg har meget svært ved den her film, fordi den virker bare den forvirrer mig rigtig meget, fordi at der er den her underlige clash af noget rigtig grumt og noget rigtig underligt komik, og det var en film, jeg rigtig gerne ville kunne lide, men jeg havde det bare underligt hele vejen igennem, og kunne ikke rigtig finde ud af, hvad han ville. For eksempel den der scene med træet, synes jeg var rigtig fed. Og den underlige start der, den synes jeg også var rigtig fed. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad hende der den nøgne nonne, hun skulle bruges til. Ja, det er også en plot ting, som bare forsvandt ud i ingenting, næsten. Men jeg synes, den måde, hvor den var totalt overgivet i starten, og den måde, altså, den komik, der var i starten, den måde med, at de siger til nonnen, at hun skal holde sig varm til mig, og hun siger, at jeg bliver aldrig kold, og alt sådan noget sjovt der. Og nonne, hun er vel ikke nonne, det er en af nonnen. Ja, men altså, det spil, der er mellem karakteren i starten, synes jeg fungerede rigtig godt, men det forsvandt bare sådan lidt løbende, og den der tilgang, og jeg synes sådan set, jeg kunne godt lide den måde, at den var grum, og det der med... dødsscenen med barnet ved fødslen der, det var en rigtig grum scene. Ja, for helvede. Men det synes jeg passede godt ind. Det ligesom du sagde i Rosens navn, det er heller ikke en behagelig film hele vejen igennem. Det var altså, min favoritsekvens i filmen, det er den der det dødfødte barn scenen der. Den synes jeg var fantastisk. Jamen, den gjorde også ondt, altså også der, hvor han ikke kan, ja. Så barnet passer ikke ned i den der tynde bagefter, han står sådan og mutler med den hele lang tid, ikke? Og sådan noget. Ja, det var ikke behageligt at se på. Også det der med, at han har en scene til at foregå i forgrunden, og så står Martin bagved og sømmer den der kiste til. Sådan, ja, altså, ja. Det var bare sådan, kompositorisk var det ret genialt, synes jeg, at have så en, ja, altså, en ting til at foregå der i baggrunden. Det gav sådan en speciel atmosfære. Ja, det er rigtigt, altså det, han arbejder meget med de der kontraster igen, også det der ude ved træet er jo også total kontrast, det der med, at de står, og der er det der kærlighedsmusik, og så stikker de der rådne lig der, ikke? Mm. Altså, der er meget sådan kontraster i den, ikke? Men det er også bare det der, hvor de voldtager han, ikke? Altså, det der hund, det der, let's see if this bitch bleeds, altså det er bare så kynisk, og så, det er sådan der, så, ham der Martin, jeg synes ikke engang, Martin... Jeg synes jo ikke engang, at Martin udvikler sig. Jeg synes ikke, det er måske også det, der er lidt problemet. Han udvikler sig ikke til at blive bedre eller klogere menneske. Tværtimod bliver han næsten, jeg ved ikke, om han bliver værre, men altså, han bliver i hvert fald ikke bedre. Altså. Men det kan også være verden. Det kan også være pointen igen, at verden er bare hård og ond. Jeg synes også, der var noget af det der, den der start, der jeg tænkte på. Det minder mig også lidt om Monty Python, fordi den der måde, de slår sig på. Jeg tror også, det efter, man har set Game of Thrones, så har jeg lidt svært ved at se, når de slår sig med svær på den måde, som de gjorde i starten. Det virker meget sådan. Den The Black Knight-agtigt. Ja, nemlig. Aha! Nå, problemet er lidt ved mig, at man kom så aldrig rigtig over den der voldtægtsscene. Det er fair nok, at den er med på en eller anden måde for at vise, at det er en dyster tid. Men de blev ved med den der komik efterfølgende, men i det vi ikke rigtig har nogen at holde med, som vi har i Game of Thrones, der er der nogen, der bare er på et eller andet punkt, lille bitte millimy procent god. Ja, det er der ikke her i, bortset fra Agnes. men vi kom også bare aldrig rigtig over den. Så vi fulgte alle de her røvhuller. Alle sammen var røvhuller på hver deres måde. Selv hendes kæreste, der var jo et røvhul. Og der var bare ikke rigtig noget lys for enden af tunnelen, det gjorde, at vi kunne se noget lyspunkt, som vi kunne hægte os på. Men også, og det er måske en lille smule uenig i, fordi at, altså, det er også bare det her, det menneskelige vilkåragtige over det her behov, og at vi har nogle lyster, og vi har nogle ambitioner, og vi har noget grådighed, og på den måde kan man ligesom relatere til nogle af de her karakterer, og hvis dog bare jeg havde min egen borg og min egen kvinde, og jeg kunne herske mit eget lille verden, ikke, hvordan, altså, det, han har den her lille, lidt søde drøm, Martin, kan man se, og der hvor han, de tager vidt på, ikke, og nu er de lige pludselig herskabet, ikke, og... Ja, så begynder de at spise med kniv og gaffel og sådan noget, de prøver sådan at udvikle sig til at være mere, quote, civiliseret, ikke, men det er jo selvfølgelig også pointen, der er ikke nogen, der er civiliseret i det her samfund, alle er sådan set kyniske og tænker kun på sig selv, ikke, også ham der er kongen i starten der, det er jo lige hjulpet med ind til den her by, så overgiv alle jeres våben, og så hænger vi lige mine soldater for bare lige statuere et eksempel, at jeg ikke finder mig i sådan noget, ikke. Jeg synes, en film, den her minder mig meget om, og også det der med, at der ikke rigtig er nogen at holde med. Det er sådan en som Abel Ferraras Bad Lieutenant. Det er jo også en film, der er virkelig, virkelig grum og hård at komme igennem. Altså. Ja, den er hård at komme igennem. Men det er stadigvæk en film, at man, altså den her, Flesh and Blood, den så jeg første gang på DVD, da den kom ud for, ja, det er vel efterhånden snart 13 år siden eller sådan noget. Og jeg har ikke set den siden, jeg så den igen her i dag, faktisk. Og jeg kunne bare huske så mange ting fra, jeg kan huske det der med de der hængte mennesker og sådan noget der, og hvordan at man lavede den, hvordan Mandragon kamp blev lavet og sådan noget der, det kunne jeg huske. Og ligesom nogle af de scener i Battle of Tenant, de er simpelthen bare mejset ind i mit hoved, altså dem glemmer man ikke forløbig. Altså det er de der, det er den der, det der, det gør, filmen gør ved en, altså jeg kan godt se, at der er nogle af Paul Verhoevens, de der sort komiske ting, han har med, men jeg synes bestemt ikke, det er nogen, der sådan trækker fra, at man bliver trukket ud af filmen, fordi den prøver en lille smule lys i alt det mørke der, altså. Fordi det gør mig egentlig ikke noget, at der er den der lille, og det er så sort komik, som det er. Altså, det har jeg ikke rigtig været i. Jeg ved ikke, om det blev lys. Fordi det blev det er måske, altså det er jo ligesom Shakespeare, han gjorde jo førhen også med, at han havde de der sådan noget comic relief i hans teaterstykker også, altså. Mm. Og hvor det hele bare også så så mørkt ud, altså igennem Hamlet, der er det jo faktisk kun, hvad er det, dem der graver graven, altså, jeg ved, graverne hedder de vel. Det er jo det eneste sjove der er i den, og så det der teaterstykke, at de får en lille smule sjov af på slottet. Ja, de er jo sådan en stemme nærmest. Ja, ja, men også de der graver ude på kirkegården også, altså det er det eneste lyspunkt der er i filmen også, og det, jeg tror det er lidt det, han leder hen til, Paul Verhoeven med den her også, altså han skal have lidt, en lille bitte smule glimmer af lys i alt det der sorte og mørke, beskidte og ulækre, altså. Og det er den jo hele vejen igennem. Den er jo sort og beskidte og ulækre, altså, hele vejen igennem. Og det synes jeg, den rammer sig godt. Og det er en ambitiøs film. Altså, ja. Og man kan mærke, at der underliggende i hele symbolikken, der er en enorm ambition. Og jeg synes, at det mindede mig enormt meget om Pasolinis film. Især sådan noget som Porcille og Ødipus Rex. Den der igen, altså bare altså mennesket i sine følelsers vold og i livets hårde vilkår, og hvordan man reagerer i det. Og det synes jeg, men jeg synes bare ikke, han kommer i mål med det, fordi at tonen den forvirrer mig så meget i filmen. Og så synes jeg virkelig også, starten er ret mislykket. Rent, altså bare sådan dramaturgisk i forhold til, det er så rodet i forhold til, ja, som I siger, hvem skal man holde med, men også bare hvad foregår der, altså, men starten, jeg brugte lang tid på at finde ud af, hvad fanden foregår der. Jamen starten minder der jo egentlig lidt om eller minder i hvert fald mig lidt om Starship Troopers, der hvor vi bare kommer ind midt i det der, vi er klar til at angribe, og vi står her nu og på Kladaf, eller hvad det hedder det der. Og så, ja, hvor det bare er, det springer i luften rundt omkring en. Ja, det hvor det bare er det der media race, man bare rykker ind, ikke? Men det ved jeg ikke. Starten synes jeg sådan set var noget, at, altså den kunne jeg rigtig godt lide. Fordi den minder mig om Starship Troopers. Vi kommer ind, vi ser, hvordan de fungerer i kamp. Vi behøver ikke rigtig at vide, hvem der er hvem, men vi får den her lille bande af folk. Men der er mange, som ikke en skid at vide, altså det er jo det, man begynder at introducere det her band, men det er bare så lidt, man får at vide om de forskellige. Jeg synes bare ikke, det er særlig det godt kommer, det kommer sådan i løbet af filmen, at man finder ud af, at han er røvhul, han er også røvhul, han er også røvhul. Og så er der nogle af dem, at de sådan får indikeret mere eller mindre sådan, på en smart måde, om nogle af dem, de er homoseksuelle og sådan noget også. Altså. Det tænker jeg også på. Ja. Det er derfor. Det er ham der kaster sig selv ind på sværet til sidst efter hans ven er død. Ja, ham der døde, Bruno Kirby, der er død af pest. Det er til gengæld en ret fed scene der, hvor han kaster sig selv ind i muret med sværet. Det er ret fedt fundet på. Altså, Jamen, der er mange fede ting heri, og jeg vil give Kasper ret. Jeg synes, der er mange sådan tråde, hvor jeg sådan sad og tænkte sådan, åh, nu kan det være, der kommer noget med det. Så er der også på et tidspunkt, tænker jeg, om de er sådan lidt Robin Hood-agtige, tænker jeg, der hvor de stjæler vognen og sådan noget. Det kan være, at de så udvikler en eller anden form. De får et højere mål, end bare at slå en masse mennesker ihjel. Nej, det gjorde de så ikke. Okay, så er det der religiøse, men så forsvinder det religiøse, og så kommer det sådan lidt igen. Og nej, det er da igennem, det er da med hele vejen igennem, med den der St. Martin statue. Jo, men, ja, men det er ligesom, der er sådan en masse pointer, men de kommer ikke sådan, jeg synes ikke helt sådan, okay, hvad du vil sige med det her? Vil du sige det der med, at religion er dårligt, og folk følger religion, og de bliver sådan fanatiske? Fordi det var der også noget med i starten. Men så forsvandt det også lidt. Og der var det her, der var nogle rigtig fine billeder til ligesom det her religiøse. Altså, der er virkelig mange gode, fine ting her i. Altså, der er billede tilbage i mit hoved, er nok en med dig, Niels, der står de der billeder af, der hvor hun dødføder. Hun ser fuldstændig vanvittig ud i ansigtet, der hvor hun sidder og bider den her pind. Fuldstændig vanvittig billede. Altså, det billede tror jeg ikke, jeg vil glemme. Og så det der billede af, hvor han står på et tidspunkt bagved sådan nærmest, det ligner nærmest, han får sådan en glorie, Martin. Ligesom på de gamle Da Vinci-billeder. Hvor de ikke kunne finde ud af at tegne tredimensionelle glorie, så det bliver sådan en todimensionelle glorie bag ved ham. Jeg synes, det var ret fint. Så der er mange sådan fine ting her, men det er sådan, jeg bliver sådan lidt ligeglad, sådan, jo længere vi kommer hen. Jeg tror også, at man skal tage med, at vi måske er blevet lidt for hvad hedder det, vant til Hollywood storytelling, altså, at vi ikke er helt den der lidt rodede måde at fortælle på, som de har i mange af de i Holland og Italien og sådan steder, og i Frankrig og sådan noget også, altså. Ja, jamen, det der mix af humor og virkelig mørke ting, altså der var jo også, året efter, der var der jo Roman Polanski, han lavede der Pirates med Walter Matthau. Og den fik jo også virkelig på puklen over alt, fordi at, og ligesom den her gjorde også, med det der mix, at der var, at folk ikke forstod, i Pirates, der kunne det gå fra den ene yderlighed til, at nogen de blev spidet og nærmest blev smidt over det hele, sådan en krop blev. Og så sad de og spiste rotter i det næste klip, altså. Og så jo, var det sjovt, altså. Men der er også den forskel, at mange, ligesom vi har haft tidligere med enkelte af os, ikke kan lide blotsport og kickboxer og deslige, at der er jo noget i at se den her tilbage i midt-80'erne og så se den nu. Jeg tror bare, at det, at jeg havde cirka samme følelse, da jeg så den her, som dengang jeg så Kunsten at græde i kor. At det at lave en sort komedie om incest virker bare ikke på mig. Hvad så med en sort komedie om Holocaust? Så en som Life is Beautiful. Altså, fungerer den? Den har jeg ikke set. Det er jo nemlig også den der europæiske sensibilitet, der går. Nej, men jeg siger bare, der er jo forskel på, altså. Det er jo fair nok, at nogen synes, at den her film bare ikke fungerer, og andre synes, at den er fantastisk. Fordi der er jo nogen, der virkelig synes, at den er fantastisk. Den deler vandet, det er helt med. Niels' pointe omkring, at man har vendet sig til Hollywood storytelling, den er rigtig vigtig og rigtig og god. Jo, men så taler vi også bare ned til folk. Nogle gange synes man også bare, at ikke at tale ned til, men det er bare, at der er forskellige retninger at fortælle historie på. I Hollywood, der er det. Det er som regel ikke de film med den skæve måde at fortælle historien på, at der vinder. Det er filmen, der er bygget op efter en skabelon. Men der er også en vis fare forbundet ved at afvige fra formlen, ikke? Den tried and tested formula, ikke? Og nogle gange så lykkes det, og det bliver et avantgarde mesterværk. Andre gange så kigger man lidt, fordi at så det er farligere, og det er sværere at lave en film, der har et anderledes formsprog. Og formsprog, som ikke er nær så tilgængeligt, måske. Men jeg tror, jeg synes, han rammer lidt ved siden af her. Jeg synes, det største problem med den her film, altså udover det der med, at den ikke er så Hollywood-agtig, fordi det synes jeg egentlig ikke var et problem. Jeg tror bare, jeg synes, man har skriptet lidt et rod. Altså, der er ikke rigtig klar pointe. Okay, hvad er det, jeg vil? Er det det religiøse budskab? Er det tiden, jeg vil skildre? Er det den her mærkelige kærlighedshistorie? Hvad er det, jeg vil? Altså, der er sådan lidt for mange, næsten for mange idéer, der ikke sådan bliver kørt helt i mål. Men jeg vil sige, at den her film, den kommer lidt igen i det sidste halve time. Jeg synes, det var en ret fed afslut, det der rocket to the face. Det synes jeg, det var fedt. Og ham der bruger science, han bruger sådan en ninja-taktik til at lave røg, og religionen nærmest bliver sådan besejret af videnskaben. Og så ham her, der smider sig selv på sit svær, og det hele brænder, og der er den her kamp med ham der med kæden, og den her lysestage. Det var nærmest sådan en kædemanden kontra ham der lysestage med træforken. Det minder mig om sådan en Resident Evil-spil, altså, hvor man besejrer ham der kædemanden, eller ham med træforken. Så jeg synes egentlig, der var nogle meget fede ting. Så kommer der så den her mærkelige slutning. Det tænker jeg så, da det hele så var over, så er nogle af de her, de kommer ud af borgen, og så hende der luderen, hun kører bare videre. Lad I mærke til det. Hun går videre til næste hold jo nærmest. Jamen, der er ikke nogen, der er sådan, hun bliver ikke slået ihjel eller noget. Hun kan bare overleve på at køre videre på det her. Det kan jo så også være, at det er Paul Verhoevens, og man er skriftforfatteren med, at der er jo ikke nogen, der lige har set, at hun måske har fået pesten med sig også, altså. Nej, nej. Så går pesten videre på den måde, altså. Nej, det kan selvfølgelig være. Men jeg synes ikke, det var Hollywood-modellen kontra den europæiske model, der var problemet. Jeg synes bare, at manus var lidt et rod, og manglede sådan lidt en retning, der var sådan helt klar. Ja, og det er også det, jeg synes, der er lidt træls, fordi jeg synes ikke, man skal sætte det der markat på, at det er fordi, at man ikke kan lide den slags film, eller man ikke forstår den slags film. Det kan jo også bare være... Se bare, der er forskel på Hollywood, måden at fortælle film på der, og så måden at fortælle film på i Europa. For eksempel, hvis du tager en film, hvis du tager som en af mine favoritinstruktører, Dario Argento, mange af hans film, de giver jo ingen mening, altså Inferno, hvis man skal sammenligne den med, så man skal sammenligne den med Ondskabens Øjne. Altså, det er jo to vidt forskellige film, men det er stadigvæk inden for gysergenren. Men hvor Ondskabens Øjne, den kører fra A til B til C, hvor Inferno, den kører til A til Z, til G, til H, og sådan kører rundt. At man skal lidt være villig til, at historien ikke altid kører lige den rette linje. Det er jo det, jeg vil frem til. Jeg siger ikke, at dem, der ikke kan lide ikke Hollywood-film, er dumme. Det er jo ikke det, jeg vil frem til. Men jeg siger bare, at der er forskel på det. Og jeg tror også, en af de grunde til, at den her måske ikke virker helt så gennemarbejdet som mange af de andre Paul Verhoeven-film, både i Hollywood og i Holland før den her, det er det der, at du nævnte tidligere, Morten, det der med, at han ikke havde storyboard på den. Som han også fortrød bitterligt, fordi at den var jo alt for stor til ikke at have storyboard på. Og også det der med, at den kostede 6,5 millioner, at der er mange af de ting, at de ville have lavet. Han siger på et tidspunkt på audiokommentaren, at den der scene med den der stige, den der brandmandstige, det nærmest bliver til jo, op på broen, at det, at den så bliver eksploderet, og da folk de valgte ud af den, så er lige sådan to blop blop, der ryger ned. Det var meningen, at der skulle være 15-20 mennesker, der røg ud der, men det havde de ikke budget til, og de havde ikke fået det med. Og det sætter han også og tænker på, at det ville have været bedre, hvis vi havde haft nogle flere mennesker på, der røg ud der, altså. I stedet for, det ser ud af lidt ting. Undskyldende over for den, eller det lyder, som om han har sådan lidt apologetisk... Nej, men der er nogle ting i den, han sagtens skal se, der ikke fungerer så godt. Altså det der med budgettet og sådan noget, det er, at det ville have været bedre, hvis den havde haft større budget også. Altså. Og så det der med, at det var den værste film at indspille for ham også, altså, siger han også. Fordi det var virkelig et... Den der borg, det var jo ikke ligesom i Monty Python, It's Only a Model. Det var jo en rigtig borg, som havde været brugt i, den ligger i Spanien, man kom ned og se dernede. Så var med i El Cid med Charlton Heston også. Og den borg, der havde de ikke varme i. Så når de skulle varme, så skuespillerne og folkene på sættet, så skulle de selv omkring bål og sådan noget der varme sig på den måde der. Og det var jo et helvede at være der, fordi de optog det på et koldt tidspunkt også. Så der har virkelig været sådan en dårlig stemning på sættet også, og det er jo også den sidste film, ham og Rutger Hauer har lavet sammen. Ja, de har fordi Rutger Hauer, han var jo på det tidspunkt, der var han jo ved at blive ret stor i Hollywood, og han og her det, Paul Verhoeven, han fulgte jo efter kort tid efter, altså. Men man kan jo også sige, altså, jeg synes jo nok, det der med Hollywood-modellen kontra den europæiske model og sådan noget, det kan da godt være noget om, men jeg synes også, der er mange, for eksempel sådan en som David Lynch laver jo heller ikke film på en traditionel måde, men hans film fungerer jo, fordi at det er et gennemarbejde manuskript. Jeg tror, det er et manuskriptproblem her. Og måske også lidt et skuespillerproblem. De overspiller lidt og er sådan lidt off på en måde. På en mærkelig måde, som de måske også... Det ved jeg ikke. Der var et eller andet... Altså, var filmen dubbet også? Det tænkte jeg også på. Eller var bare mig? Det tror jeg ikke. Eller var lydarbejdet bare meget, meget dårligt? Jeg tror... altså, jeg lagde ikke lige mærke til, om det var dubbet eller ej. Det synes jeg ofte, at man lægger mærke til ret hurtigt. Men det var jo forskellige accenter og dialekter også. Ja. Nu også. Altså, der var jo australier, der var britter, der var franskmænd, og der var holland, ja. Og der var amerikanere med også. Altså. Ja. Men Verhoeven har da også efterfølgende udtalt, at han fortryder så meget, han har givet frit på manuskriptet, og at det er noget, han vil lære af efterfølgende. Ja. Fordi netop, ja, jeg tror, han har mistet rigtig meget af den oprindelige idé, han havde med filmen. Jeg tror, den blev overtaget af Carolco eller Orion, eller hvem det var, der kørte det. Det var vist Orion, der havde den der. Yep. At der begyndte de at ændre rigtig meget, og det begyndte han for første gang sådan rigtig at mærke Hollywood. Bider om i hælene, altså. Fordi ja, og også det spil, han havde med mange af, jeg læste, at mange af skuespillerne, de kom for sent, eller kom slet ikke, fordi de ville hellere være ude at drikke sammen, og så kom for sent op til optagelserne, og hele det der spil, han havde med Rutger Hauer, fordi han netop var blevet så stor stjerne efter Blade Runner, eller stor, men større, og at de ville, alle sammen ville præge filmen på hver deres måde, at de ville hver især prøve at ændre lidt på den tone, den havde, og i det alle skuespillere prøver at trække den i hver sin retning, så er det sgu også svært. Det er også VHS-coveret, det lover også noget helt andet, end den film, han får, synes jeg. Altså det fremstiller Rutger Hauer, sådan den her dramatiske helteskikkelse i et nærmest sådan guddommeligt lys, der kommer med sit svær med det her mønster, som godt sådan lidt kunne ligne et kors, sådan et korsmønster, som sådan en hellig kriger, der er ud at være en helt, ikke? Og så, så er det bare noget helt andet. Ja, det var det med noget helt andet, altså, men man kan ikke, altså... Jeg synes, en ting, den film her i hvert fald skal have, det er, som du også sagde, Kasper, der er meget, meget ambitiøs. Der er så mange ting på spil, han gerne vil fortælle, ikke? Der er det her med tiden, der er brutal og ond. Der er det her med kristendommen, og hvordan man kan være en god kristen, når man samtidig slår masser af mennesker ihjel og hurer. Og der er det her med overgangen fra primitivt til civiliseret, om det har en forskel. Fordi der er også den der scene, hvor de spiser maden. Den synes jeg også er ret fin. Der, hvor de bare sidder og sviner og sådan, hælder vin ned af sig, og der er mad ud over det hele, og de har lige slået alle de der ihjel, der var på, altså de har overtaget borgen rigtig brutalt. Jeg synes faktisk også, det er ret fedt der, hvor de kravler ned gennem kaminen med det sådan andet. Det er meget sjovt at se, hvor actionfyldt det kan være at drikke et glas vand. Ja, men også det her, altså det her igen, det her med, at et af de andre pointer, jeg tror også var, det her med, hvordan kan man tro, man er en god kristen, når man slår så mange mennesker ihjel? Lidt det samme dilemma som med korstogene måske også, ikke? Altså, så der er mange ting på plads på spil, ikke? Og der er også det her med, hvordan får man egentlig magt, ikke? Der er det her med den stærke, hun er jo en stærk kvinde på en mærkelig måde. Jeg tænkte også lidt på hende i Basic Instinct, ikke? Det er jo hende, der lidt tager magten på en måde ved at bruge sin seksualitet til at få det, hun gerne, eller for at overleve, sådan set, ikke? Det har han jo haft med i mange af sine film også. Han er jo også den der The Fourth Man, som var sådan lidt hans blueprint for Basic Instinct. Ja. Og Sharon Stone i Total Recall også, og de der stærke kvinder. Ja, det er jo sådan lidt... Det er jo lidt i Starship Troopers også, altså. Ja, det er jo lidt femme fatale i yderste konsekvens, ikke? Det er fordi i film noir, der ser man aldrig femme fatale direkte bruges, ikke? Så man bruger det bare indirekte ved at lokke manden, og jeg nogle gange bruger det også. Men altså, det er mere direkte på en måde her, ikke? Altså, man ser det mere in your face, fordi her de er løgne, og her står de og knupper sig op af den, ikke? Der er også en anerkendelse af den dyriske seksualitet i kvinden. Ja, ja. Men altså, også i manden, ja, ja. Men også, at hun nyder det jo også, ikke? Der, hvor hun er i badekarret. Det er det, man ved ikke, om hun lyver i den der voldtægtsscene, der hvor hun siger, jeg kan godt lide det, det er mig, der tager dig. Altså, det er jo en fed måde at afvæbne ham på. Det er jo en fed måde at afvæbne på. Det synes jeg, Morten har ret i. Det er jo en måde at tage magten på i den der kamp et eller andet sted. I stedet for at være et offer, så på en eller anden mærkelig måde, så får man vendt det om til. De siger endda også, she's fucking you, siger de også på et tidspunkt. Altså, det er hende, der lige tager over, og hun så sætter sig nærmest. Så det er ham, der latterlig i situationen. Ja, det er ham, der bliver udnyttet, ikke? Det er ikke hende. Og så er der lige noget af det her med, at man ikke tror på videnskaben, og man tror ikke på araberne, de har udviklet nogen som helst teknik, der kan bruge no Arab quack, ikke? Altså, der er mange ting, og så er der lige en sang også, og sådan noget. Den stikker bare i så mange forskellige retninger. Nå ja, der kom musical i den på et tidspunkt. Den der mærkelige sang, sangen er faktisk en ægte middelaldersang. Melodien er i hvert fald. Teksten har de ændret en lille smule, så den passer til filmen. Og så er der også det her med, at ham der Martin, han nærmest tror, de sådan er, det er nemt, man tænker også sådan Jesus-figuren, ikke? Fordi han tror nærmest, de er udødelige, så han siger det der med, jamen det går nok, vi skal bare brænde vores tøj, og så er det fint, så Gud skal nok beskytte os, og sådan noget, fordi han tror nærmest, at han er sådan sat på jorden af Gud, ikke? Han gør nærmest Guds gerninger, ikke? Og det tror de jo nærmest også på, de der folk, ikke? Så... Nej, og det er også, det, på det tidspunkt, der tror jeg bare, han har sin lille drøm der, og han har ikke, han gider ikke at forlade den. Så han nægter at se risikoen i øjnene på en eller anden måde. Der er en eller anden hårdmod ved det også, ikke? Altså et eller andet med, at nu er det gået indtil videre, og Gud har beskyttet os indtil videre, så, eller Sankt Martin har beskyttet os indtil videre, så hvorfor skulle han ikke gøre det nu også? Man bliver udødelig, ikke? Altså, så der er enormt mange sådan, og der er også sådan rituelt det der med Guds straf, det her, ikke? Altså det her med the plague af Guds straf, ikke? Og så er det her med, at der er alle de her religiøse symboler, ikke? Der er korset til sidst, guldkorset til sidst, ikke? Der er der, hvor han står bag ved det der hjul, der brænder, så det bliver sådan glorie på ham, ikke? Der er det her med vand og vin, ikke? Og der er helt vildt mange, så der er så mange ting i den, ikke? Og der er også noget med regnbuer og sådan noget. Der er virkelig mange sådan... Der optræder regnbuer to steder. Jeg ved ikke, om det er tilfældigt, men det er også sådan igen sådan et tegn for Gud, ikke? På en eller anden måde, det her regnbuerne, tænkte jeg i hvert fald. Så der er enormt mange sådan idéer, men det er ligesom om, kommer ikke sådan rigtig i mål, synes jeg. Jeg synes faktisk, den del med religionen, eller jeg synes så ikke Martin på nogen måde religiøs, jeg synes, han bruger det hele vejen igennem, og bare til hans fordel. Men jeg synes, den måde med religionen bliver stillet over for teknologien, jeg synes, det fungerer rigtig godt i filmen. Og det er noget af det, jeg godt kan lide med den. Det med, at vores prins, eller hvad fanden han nu er, ham, den bedste af dem, den måde, han har læst på universitetet, og har en masse fede bøger med nogle fede idéer, og den måde, det bliver stillet over for. Det er bare lige ret til, ligesom i Robin. Ja. Jeg synes, den del, den fungerer rigtig godt, og den måde, han på en nat kan bygge den her kæmpe trojanske stige der, den er jo fantastisk. Og den måde, han prøver at hjælpe hans... Det er også lidt Monty Python-agtigt, når de kommer. Ja, han er meget. Og den måde, at det bliver stillet over for hans far, som er religiøs, og dem her, som er... tilhængerne er i hvert fald religiøs, og der er en eller anden præst. Jeg synes, den del fungerer rigtig godt, faktisk. Altså det var, ja, jeg synes, det kunne jeg rigtig godt lide. Det var lidt et holy fuck moment der, hvor den kommer, den der tank der. Altså der er mange sådan holy fuck moment, hvor man tænker sådan, okay. Ja, det er det, der gør det svært ikke at holde af den her film. Ja, lidt ikke, fordi så kommer den der stige ud, så tænker man, okay, hvad sker der nu? Nå, så kommer den der stige ud, okay, så springer han så i luften, altså det er sådan, okay. Men det er også det, der er så fedt, det er jo sådan et deep, hedder den ikke Deep Blue Moment, den der, eller den der shark movie, Deep Blue, hedder den ikke det? Med Deep Blue Sea. Deep Blue Sea, der hvor Samuel L. Jackson efter har holdt den der inspirational. Yes. Ja, den altså, der haters tale der, ja. Ja, og så bliver han lige nappet af en haj, ikke lige efter. I've had it with these motherfucking sharks on this month. Nah. Wrong movie. Okay. De har brugt også rigtig meget tid på at køre ham her, hedder han Steven, i stilling som den nye Leonardo da Vinci, ikke? Som virkelig kan løse et eller andet krishaløjser med sin nye opfindelse. Og så lige i det, at han kommer med den der fantastiske brandmandstige der, eller hvad det var, så bliver det ødelagt af hans egen opfindelse simpelthen. Det er præcis. Det sjove er jo netop, at den person, som Steven jo sikkert tænker er dum, og ikke er på hans niveau, han har jo faktisk fået den finpudset. Hans opfindelse, den man så tidligere i filmen, der ikke virkede som en skuld med lunden, den har han fået finpudset nu, sådan den bliver brugt på ham selv. Ja. Det er jo også sådan lidt det der med amerikanerne, der giver våben ned til afghanerne, og så senere skal ned og bekæmpe dem, og så lige pludselig, så har de våben, de selv havde, og så... Ja. De fucked, ikke? Altså, og jeg tror, der er sådan noget, der ligger og gemmer sig der i os. Altså alle kan bruge teknologi. Altså alle kan bruge teknologi, hvis de har teknologien, så kan de bruge den, ikke? Altså han bruger jo også bomben imod ham, som Lille siger, ikke? Og det er jo egentlig en fin pointe, ikke? Det der med, jamen, altså en bombe er ligeglad med, hvem den springer i luften. Altså det kommer an på, at han bruger den, ikke? Men det er jo meget sådan negativt syn på religion, helt vildt, ikke? Altså religion, det er jo lige, altså det bliver virkelig fremstået som om, at det der, de virker jo direkte åndssvagt der, hvor han har de der byller, og så, jamen, han skal bare overlades, vi tror ikke på det der med at skære. Det tænkte de jo dengang, altså. Ja, men det bliver jo, og det tænkte de helt sikkert, ikke? Men det er jo igen den der, altså, religion har for i hvert fald ikke sådan særlig positiv, fordi der bliver godt nok gjort mange slemme ting i religionens navn. Det har der jo i alle år, uden at vi skal have alle vores religiøse lyttere på nakken, men det der altid, religion har altid været Vel, både en lise fortjener, men den er godt nok også været brugt til rigtig meget lort igennem årene, altså. Ja, for eksempel korstogene igen også, ikke? Altså, der var, eller inkvisitionerne, ikke? Der, ja. Og i dag bliver religion jo også brugt til dårlige ting, ikke? Så pointen er måske også det der with God on our side, som Bob Dylan synger, ikke? Hvis man har Gud på sin side, så tror man næsten, man er overvindelig, og så kan man retfærdiggøre alt, ikke? Det er også derfor, at den der lille gruppe, de synes jo ikke, det er forkert, det de gør, fordi det er jo nærmest Guds arbejde, de udfører på en eller anden måde, får man også sådan lidt indtryk af. De har i hvert fald St. Martins, Martin på sin side. De har deres blessing på deres side, ikke? Og så til sidst, så er ham der præsten, der så, som faktisk også er en fantastisk karakter, ham der præsten, der sådan straffer sig selv helt åndssvagt, ikke? Fordi hvordan kunne han tage fejl af tegnen, ikke? Og så er der nogle nye tegn, han kigger på nu, ikke? Så må der jo være en ny, der er frelser, når, det, ikke? Altså, når han læser tegnene forkert, ikke? Og det er jo i øvrigt Tort fra, hvad hedder det, Raiders. Ham der får medaljongen brændt fast på sin hånd, det er ham. Er det det? Ja. Det er da rigtigt. Nå, det er jeg. Heil Hitler. Det er ham. Ja, ja. Det er rigtigt. Det har jeg ikke set. Ja, og der var jo også en anden en af den der gruppe, der var ham fra Blade Runner. Ham der, let me tell you. Yeah. Yes. Brian James. Ja. Ja. Time to die. Ja. Kom I også til at tænke på Monty Python i Quest for the Holy Grail, der hvor at, hun hører den banken og går hen og åbner vinduet. Det er ligesom, da de er ved at bygge den trojanske hest der i. De der franskmænd. Hvor de står kigget ud over. Ja. Er det ikke franskmænd, skyder de ikke ind over, eller hvad er det, de gør? Hvad de ender ja, med at gøre? Kommer kørende, de står og kigger ud på skoven i et stykke tid, og så, ja. Jamen, den bliver bare kørt op til indgangen, og så bliver den skudt ud over igen. Ja, det er rigtigt. De køber ikke den. De har glemt at sætte sig ind i den. Jamen, jeg tænker godt også på Army of Darkness, den gang den der tank, den kommer. Det er ligesom den der tank, han bygger i Army of Darkness, den der bil, han bygger om. Den der med møllen foran. Nå ja, ja. Og der er rigtig meget Army of Darkness har lånt herfra. Generelt det hele, kan man vel sige, har de... Jeg tror, de har set den her film et par gange, Raimi. Bortset fra Ash, han ikke voldtager så mange i den. Nej, han er bare lidt... han siger bare til hende, læg dig ned, og det gør hun så. Ja, give mig some sugar, baby. Ja. men det er jo en anden variation af det der med, at der faktisk ikke er nogen at holde med, fordi i Army of Darkness, som vi også snakker om dengang, der er Ash jo også bliver et 100% røvhul i den, altså. Ja, oh, men der er vores decideret, det er sådan en elskelig anti-helt. Ja, der kan man så godt lide Bruce Campbell, og så Volker Hauer måske sådan lidt mere i en anden lejr med, at han... Ja, altså, som der er nogen, der siger, at han er den eneste, Rutger Hauer, det er den eneste Chuck Norris, han frygter. Altså. Men han er også bare så kold. Han er jo god til, altså han spiller jo lidt sin rolle ligesom i Deckard her, tænker jeg. Det der med, han kan være så kold over de der frygtelige ting, han laver, ikke? Fordi han mangler der, han udviser virkelig en person, der virkelig mangler alt form for empati. Og gør noget kun noget sådan etisk rigtigt eller noget empatisk, når han kan se en fordel i det. Nej, altså det er lidt som om, at han har ondt af hende pigen der, er det ikke det? Har han det? Jo, eller er det bare fordi han gerne vil knalde hende? Jeg kan ikke rigtig finde det. Nej, jeg tror også, han har ondt af hende med hende. Ja. Eller også vil han bare have hende for sig selv. Ja, det er svært at gennemskue. Jeg kan også godt lide der, hvor de har indtaget den der borg igen, den der kynisme, der sådan ligesom gennemsyrer filmen, ikke? Så er det hende der stikker af med det der barn, hun har. Altså igen, jeg vil give Niels ret, der er nogle ting, man husker, ikke? Hende der hopper ud over med det barn der, ikke? Og så siger hun så et eller andet, we're not gonna hurt you, eller hvad er det, hun siger? Man tænker bare, yeah, right. Jeg har bare lige slået hele hoftet ihjel. Så det fuldstændig... Ja, det er hende, der er blevet voldtaget, der siger til en anden kvinde, at vi vil ikke gøre der noget et par timer efter. Ja. Jamen, det ser hun jo også voldtaget. Bare, hvorfor han ikke til at hoppe ud, ikke? Altså, selvfølgelig. Jo, det er også en meget ond scene, faktisk. Den, hvor man ser, at barnet overlever og kravler videre, indtil det selv dør. Og spreder pesten. Sådan lidt... Ja, den er sådan rimelig nasty. Det er det faktisk også det eneste tidspunkt, han siger i på autokommentaren Paul Verhoeven, med at der hvor ham lægen, eller ja, det må være lægen, der hvor han kommer, nej, hvad hedder det, Hawkwood, der hvor han smører den der forbylden over sit ansigt, at det var måske en lille smule for meget. Det sætter han på et tidspunkt på autokommentaren der. Men det er vigtigt. Det kan jeg godt lide. Jeg elsker sådan noget, hvor det bare går fuldstændig all in. Men der fucker han også bare med publikums forventninger der, fordi man har set hende her, den lille pige, overleve. Nej, hun overlevede. Åh, nu går hun ud og fortæller budskabet videre og sådan noget, og bliver reddet eller et eller andet, ikke? Og så kommer hun bare der med sin klamme byllepest og spreder den ud over det hele. Ja. Men det er Verhoeven, jeg godt kan lide. Det er der, hvor han går sådan helt... Ja. Det er generelt det, det er jo generelt det er ikke generelt det Paul Foreman han gør, han giver publikum en olfer. Ja. Og så han er sådan lidt han er sådan lidt onklen til festen, der er sådan lidt for fuld og sådan begynder at trække sine bukser ned og sådan pisse ud over kagen eller sådan noget. Han er sådan lidt for meget. Han kører den hele tiden sådan lidt til grænsen, ikke? Det gør Paul Foreman jo. Altså det er jo ikke noget med at folk bare dør, de dør jo sådan der bare han er jo sådan. Jeg tror også, det var der, snakket om det, Niels. Han er jo sådan lidt barnlig. Han elsker jo sådan splat og blod og sekreter. Og, altså, også der, hvor hende der, hun ligger og føder, ikke? Hun ser jo fuldstændig vanvittig ud, fordi hun sådan svider og sådan savl i hele ansigtet. Og sådan, ikke? Altså, det gør kvinder generelt, når de føder, Christoffer. De ser onde liv i hovedet. Okay. Jeg synes bare, det er også, det er også bare så lille en detalje, som de der to, der er hængt der, hvor de har den der... romantiske scene nedenunder, den ene af de der to, der er hængt, hvor hele underlivet, det sådan er et væk. Altså jeg blev nødt til sådan at gå tættere på fjernsynet, for at se, om det rent faktisk var det, der var. At det for at blive lige så erotisk opstemt som dem. Jamen det var bare, altså det er bare sådan, det er bare sådan over the top. Men det er fedt, det er fedt. Jeg synes, den del er fed. Det elsker jeg simpelthen. Jeg synes, det er så godt. Men jeg tænker også, da jeg så filmen, så tænker jeg også, den er meget sådan, nu starter vi om det her før, men den er meget sådan europæisk, som amerikanerne vil sige, ikke? Altså, der går jo ikke 2 minutter, så har vi set på bryster, vel? Og så kører den altså bare, så hende der nonnen ser vi også ligge nøgen i sengen, ikke? Hende der får skåret noget af hovedet af. Jeg troede faktisk på en eller anden måde, hun ville komme med her, men det snakker vi også om tidligere. Men det er nemlig... Hun endte hans rolle. Nej, undskyld. Ja, lige hurtigt, det er også bare så et ikke et billigt trick, men et psykologisk effektivt trick, der hvor man ser nonnen ligge lige akkurat med brysterne op over sengekanten, og så går i kramper, og så bliver det filmet op fra sådan, at normalt den association, man vil få ved, at hun ligger og har de her rykninger, det er, at hun ligger og modtager den her penetration, ikke, som Morten var inde på tidligere. Du kan sige det så lægeligt. Så det er, så det virker opstemmende. På en. Kan du ikke bare sige, at hun har sex? Det kommer til at Men er det er også det, ja, som du siger, Kasper. Han bruger jo nemlig den der skillelinje der. Altså mellem vold og blod, flesh and blood. Altså det er faktisk det, at man sætter sådan lidt usikker på, skal man føle sig opstemt, eller skal man føle sig, som om man er ved at brække sig? Altså, ja, og så er der jo virkelig... Det er det der med rigtig mange af hans film, at man er virkelig i tvivl af til, altså... Jeg tror, som sådan en gylden hovedregel, skal man bare lade være med at føle sig opstemt på noget tidspunkt i nogle af hans film. Eller omvendt. Ja. men det er jo rigtig nok den der kynisme, ikke? Altså folk griner også, da ham, han springer i luften i starten, ikke? Fordi lunden lige går lidt hurtigere, end de regner med. Det synes de bare, who's next, eller hvad de siger, så han bare sprunget i luften. Det er sjovt, fordi det der moment, det var så Monty Python-agtigt. Det er måske derfor, jeg havde svært ved at rigtig at kunne godt lide starten, fordi at jeg blev simpelthen der... Lige præcis den scene, den gjorde mig så meget i tvivl om, hvad det var, at vi havde gang i her. Altså, fordi den var så komisk. Jamen, det er Robocop jo også. Altså, der er også i Robocop der, hvor han bliver skudt af 129, så siger det der, shame about it, eller andet, så siger han bare, that's life in big city, ikke? Altså, det er jo også det, ja, jo, det, der, den der kynisme, ja. Altså, det er jo den der noir-kynisme. Men det er fordi, jeg kan se den scene... Jeg kan se den der scene, hvor han løber med den tynde, altså sådan var det ikke i filmen, men jeg kan bare se det for mig, som om, at de har speedet hastigheden op for... Så Benny Hill ting, man på. Benny Hill-agtig, ikke? Ja. Det. Men der er nogle, altså et andet holy fuck moment, det har vi også snakket om, det er det der rocket to the face, ikke? Det er også det der, lige pludselig så har han bare, så har han lavet en rocket launcher. Og så bliver der ramt den der raket, det er bare sådan lidt, hvor fanden kom det fra? Det var fedt, men jeg synes godt, at eller ham der hopper. Der er bare så mange ting, der skal gå op i en højere enhed med timingen der, med lunte og trajectory og det var fedt, det var sgu fedt. Altså, og den er meget sådan, den er jo meget, også det der med, at han er en hund, ikke? Så får han kæden på, og så rider de ovenpå ham, og så er han virkelig en hund, ikke? Altså sådan, de kører den virkelig langt ud, ikke? Og de får selvfølgelig alle sammen pest og sådan noget. Altså, alting er jo sådan amped up, ikke? Altså, han er jo meget sådan amped up instruktør, ikke? Og det kan jeg egentlig godt lide med ham. Det er også derfor, jeg ikke sådan rigtig kan have den her film. Jeg synes bare, det var sgu lidt hård at komme igennem. Det kan også være, at jeg var lidt for træt, da jeg set i går, men jeg synes sgu, det var lidt hård at komme igennem, fordi det der, jeg havde nogen, jeg sådan, okay... Hvordan er det sådan med jeres bedre halvdel, så? Ja, det gjorde jeg. Hvad synes hun om den, så? Jamen, hun holdt ikke hele vejen igennem. Hun faldt simpelthen i søvn. Okay. Halvvejs, okay. Cirka. Ja, nej. Og hun kiggede allerede sådan opgivende på mig efter 10 minutter. Jeg kan meget godt lide de der fakter, de havde også. Dem kunne jeg godt lide. De var sådan, jeg ved sgu ikke, om de havde sådan nogle fakler. Det sad jeg sådan og tænkte, okay, det virker om de der fakler, de har i Alien 3. Og på den der har de også nogle fakler, der brænder på den måde. De var meget, der er mange fede sådan visuelle, og mange sådan holy fuck moments. Altså, det er også fedt der, hvor de kaster hunden ind. Altså, hvor de bare står derude, så står de bare og kaster hunden ind over muren, ikke? Jamen, det, altså, det var sådan en slags fremadrettet reference til Robocop, faktisk. Den der hvor han bliver beskudt, hvor han er blevet lavet om til, eller hvor han er blevet linket ind i borgen af Steven, og hvor de begynder at skyde på ham og kaste ting på ham. Det er faktisk lidt ala den scene med Murphy i Robocop, hvor de begynder at skyde på ham skurken. Åh ja, og der hvor man står sådan, ja, det tænker jeg, det er faktisk rigtigt, ja, fordi han står jo helt magtesløs der, ikke? Og så står de bare og griner, altså, og kom, lad os prøve at skyde lidt efter ham, og sådan noget, og så bliver han stillet op, ikke? Og så bliver han, altså bliver han totalt umenneskeligt gjort. Det er faktisk rigtigt, det havde jeg faktisk ikke tænkt. Bortset fra, så i Robocop, der kørte de den helt ud. Ja. Der var også der fik den der spike igennem sig det sidste. Det tænkte jeg også på. Det. Altså, han har også det der med, folk, der sådan skal have... Folk skal rives midt over, eller have... Altså, han har meget af det med blod og guts, ikke? Altså, det var også sådan lidt Robocop-agtigt. Det der med den der... Ham der får spike i sayonara! Der var han for den der spike i halsen. Der det sidste. Det tænkte jeg mig på. I øvrigt en fantastisk scene, som vi slet ikke har snakket om, det er der, hvor Agnes, hun overtaler sin mate til at vise hende, hvordan man har sex, fordi hun er nysgerrig på, hvordan det foregår. Så hende der, den lidt for tykke, lidt for krølhåret, lidt for korthåret, eller... Ja, det ser jo ikke for at være, men hun ser bare lidt sjov ud. Som jo i øvrigt lægger stemme til Bart Simpson. Det er samme skuespiller. Er det... Så er det Simpsons for det, ja. Ja, Nancy Cartwright. Er det det? Ja. Oh, vi har set Bart Simpsons bryster. Ja, okay. Så kan jeg sige det. Okay, det havde jeg så ikke lige sagt. Mind blown. Det er da vildt, nå. Men det er en fin scene, fordi det er også det der, som Kasper siger. Altså, jeg sad som tænkte, det vinder mig om sådan en tysk Tiroler-film der. Altså, det, det en sengekantsfilm. Ja, så lidt også det der med, at sex er sådan noget sømmeligt, eller hvad hedder det, noget syndigt. Så hun er lidt nysgerrig, men så alligevel så... Jamen, hun er lidt nysgerrig, men så alligevel så bliver hun sådan grebet af hendes egen sådan... så bliver hun grebet af hun realiserer, det er synden på en eller anden måde. Det er derfor, hun sådan straffer hende også lidt, tænkte jeg i hvert fald. Ja, eller også er det, fordi hun kan se, at... altså, man ser jo også på et tidspunkt, det påpeger han også på autokommentaren, Paul Verhoeven, der med, at man kan se, at hun skifter, da hun beder en arm, og hun skal gøre det nu, hendes mate der. Og så skifter hun i ansigtet, i øjnene, at nu skal hun gøre det, fordi du er ansat af mig, ellers, ja. Og så gør hun det. Og så kan hun jo ligesom måske se, at den anden, hun begynder at få lidt nydelse ud af det. Det er måske det, at hun synes, at så er det ikke sjovt mere. Altså, det var bedre, dengang hun blev sådan lidt tvunget til at gøre noget, hun ikke ville. Det er måske lidt en foreshadowing af, hvad hun selv kommer til at gøre senere. Altså, ja, hun er jo også totalt opportunist, jo. Eller hun skifter jo, hun har jo ikke noget moralsk kompas overhovedet. Hun skifter jo bare som... altså hun er en overlever, ikke? Hun er jo sådan så. Nej, det moralske kompas der peger på, at hun skal overleve, ja. Men altså også noget en detalje, der også er sådan lidt, jeg ved ikke om det er en kommentar om det eller om det er tilfældigt eller hvad, det der med hvor nemt det så er for hende der the mate at overtale den mandlige om at nu skal der lige ske noget, ikke? Altså. Ja. På trods af at det er syvende vidunder hende der, ikke? Så skal hun bare sige til at nu er der fisse til rådighed, og så springer han bare på lige med det samme. Ja, det er jo sådan. Er det forkert? Nej, men det er sikkert, det er nemlig det er sikkert rigtigt, ikke? Og det er bare det er tankevækkende. Ja. Er det først nu, det går op for dig, at mænd altid er klar på sex? Ja, så nemme er vi. En gammel kvinde. Ja, vi er nemme og nar. Altså, der er ikke... Stavle Maria ikke med her. Det er bare svært at se det og indse det. Ja. Men det er også det der med, at hun sådan adopterer den måde, hendes mate, hun har sex på. For hun siger jo også det der senere, da hun bliver voldtaget, så siger hun så, kom så soldat, tag mig, eller sådan noget. På samme måde. Så modig hun er sådan, soldat. Modig soldat, så hun har sådan allerede fundet ud af, hvad mændene gerne vil høre, ikke? Hun kan spille det spil der, ikke? Det er jo også meget sådan femme fatale-agtigt, tænker jeg. Ja, og det er også rigtigt, og det virker. Eller, ja. Så man skal sige, modig soldat. Man skal få manden til at føle sig som en soldat, en modig soldat, ja. Ja, det er det, vi vil have. En anden lidt sjov ting, det var faktisk, at det var Jan de Bond, der var fotograf på den her. Lagde I mærke til det? Mm. Mm. Nej, og hvem er det? Jamen, det var ham, der lavede Speed, blandt andet. Ja, og også lavet andre ting med... Cutthroat Island. Okay. Ja. Cliffhanger, er det ikke også Jan de Bond? Mener du instruktør eller fotograf? Ja, som instruktør. Det er Rennie Harlan, og det er også Rennie Harlan og Cutthroat Island. Åh, det er rigtigt, ja. Altid de to, dem mixer jeg op. Men Speed, det er Jan de Bond, ikke? Jo. Ja, er det hans første film, faktisk? Måske endda. Jeg tror, det er hans første film som instruktør, og så har han så lavet det Speed 2, og så han har lavet Twister, og han har lavet The Haunting, og... Har han lavet Speed 2 også? Ja, mener også, det var ham. Hvordan fanden Speed 2 være så ringe så, når Speed 1 er en udmærket actionfilm? Det kan være, fordi der er lidt mere en instruktion, som har betydning på en film. Ja, det er jo selv lidt for noget med manuskript tidligere. Jo, jo, men det er kunne godt være. Fordi det er virkelig to helt forskellige film. Altså, det er virkelig sådan, at den første er faktisk god, den anden er bare fuldstændig magtværk. Altså. Der er jo heller ikke Keanu Reeves i hovedrollen, og han er jo stjernen. Ja, det er rigtigt. Altså, hallo. Han er jo også han er jo arbejdet sammen med Jan de Bond på, også på Basic Instinct, og hvad er den... Vi har set Die Hard, det er også Jan de Bond, der har fotograferet den. Åh, det er rigtigt, ja, den første Die Hard, ja, det er rigtigt. Og The Fourth Man, og mange af nogle af de andre hollandske har lært. Men Jan de Bonds karriere sluttede lidt med Tomb Raider 2, tror jeg. The Cradle of Life. Jeg tror ikke rigtigt, han har lavet anden siden, som jeg kan se. Han var tilknyttet den der kæmpe high-film, der på tidspunkt, den der Meg. Den der Megalodon-film der, det var Jan de Bond, der stod som instruktør på den i mange år. Men jeg ved ikke, om han er trådt lidt tilbage. Han er jo også, han er 70, 72 efter den. Ja, det Bond, er han så kammen? Okay, ja, okay. Han er så også kommet til sent som instruktør, kan man så sige. Ja. Men jeg vil så også sige til Forsvar, eller det ved ikke, det er Forsvar, men Tomb Raider 2, den er godt nok også dårlig. Så det kan godt være, at det var det, der bare dræbte hans karriere fuldstændig. En film, det er faktisk meget sjovt. I går så du, Niels, I Saw the Devil, eller i forårs, hvornår du så den. Det er også lidt en film, hvor man... I løbet af filmen har lidt svært at finde ud af, hvem man skal holde med, fordi vores helt ender med at måske ikke være så helteagtig. Ja, der er faktisk ikke rigtig... Han ryger fra den ene ekstrem til den anden, faktisk. Det må man sige. Og den film, hvis man skal sammenligne, der synes jeg, det fungerer rigtig godt. Der har vi en film, hvor at man på ingen måde holder med nogen, hvor de er hver sin grad af ubehagelige mennesker. Man sætter jo faktisk på et tidspunkt... og meget mod sin egen vilje nærmest at få helt ondt af morderen. Altså, ja. Det og det skifter netop, det skifter også sådan i et sted i midten, og så går det så tilbage igen. Ja. Men det kan jo godt fungere også. Altså, hvis man ser på sådan en som Fritz Langs M, der får man jo egentlig også sådan lidt, jeg ved ikke, man får ondt. Jo, det gør man vel lidt. Det er så også Peter Lorre's måde at spille på, at der gør det rigtig meget. Ja, ja. Altså. Jeg tror, hvis en anden skuespiller har spillet, så tror jeg slet ikke, at man har tænkt det samme. Men nej, jeg synes bare, det er værd at nævne, at den type film, altså, det var lidt det, jeg manglede her i, at det var nok det der med, at der var den her, ikke at jeg manglede en rosenrød slutning. Jeg kan faktisk rigtig godt lide sådan nogle slutninger, som ikke er super gode, men bare en anden klar holdning til typen. Og det er meget sjovt, fordi netop i I Saw the Devil, der skifter, skifter de rolle ret mange gange i løbet af filmen, og det synes jeg er meget sjovt. Og det gør de også lidt her i på en eller anden måde, fordi Martin starter jo med at være altså, indtil voldtægtsscenen, der er han jo helten. Fordi det er ham, der bliver røvrendt, det er ham, der prøver at få hævn, og det er sgu fair nok, altså, fint. Og det gør han vel også efter voldtægtsscenen på en eller anden måde, men der har han bare en eller anden sky over sig, kan man sige. Men altså det er jo igen der i voldtægtsscenen, der tager Paul Verhoeven også total røven på hende, ikke? Fordi han står lang tid og tøver, og så tænker man, og nu griber han ind og siger stop, fordi det her det er for meget. Men så går han ned, og så er han den værste af dem alle sammen, ikke? Altså. Ja, det ved jeg ikke, om han er. Men han prøver på en eller anden måde at få os til at se, at det her det er sgu ikke så unormalt, og det her det er noget, the good guys også gør. Ja, der er jo ikke nogen good guys. Det er jo det, der er og det er det, der er så sjovt anderledes. Spændende. Men jeg tænkte i hvert fald, jeg sad og tænkte, da jeg så den, okay, nu går han ned og stopper det her lige om lidt, fordi han, sådan, han står lang tid og lurer, og han ser sådan, der spiller han faktisk meget godt, hvor han sådan står lang tid og tænker, okay, nu griber han ind lige om lidt. Han står jo og kigger på sin kæreste, og kan se, hvor godt brugt hun er efterhånden, og så den her pæne lyshåret. Og han er jo, som nogen snakker om, en opportunist. Altså han vil jo have det bedste. Han er ude efter guldet. Det er jo det eneste, han tænker på, og her er hun guldet. Det er også det her, han siger på et tidspunkt, det her med, at din hud er helt anderledes end det, jeg har rørt ved i lang tid. Og hvad gjorde du så? Jamen, så forestillede jeg mig bare, at hendes hud, den var mere glat end mig. Ja. Så han vil have det der unge, friske, uskyldige, glatte hud. Klart, hvem vil ikke det? Yes. And on that note. Jeg synes, det er en skam, hvad hedder det, skuespilleren Tom Burlinson, ham der spiller Steven, han er sådan lidt en træmand, altså. Han er virkelig sådan en, at man slet ikke har nogen relation til på nogen måde. Mm. Lige meget, at man er ond eller god i den. Altså, han minder mig lidt som, jeg sagde tidligere, da jeg så lidt af den Battle Beyond the Stars, den der Roger Corman rip-off af Seven Samurai og hvad er det, og western-udgaven af Magnificent Seven, ja, rigtigt. Og der er ham, der spiller helterollen i den, Luke Skywalker-rollen i den, Richard Thomas, han er simpelthen også bare sådan en, at man ser bare nærmest sådan en hul i lærredet, altså. Ligesom, bare sur, der var sådan et hul, der sur. Nej, men altså, det er underligt. Jeg kan lige se, du sådan ind til sådan en audition, hvor du sidder der i biografsædet, og de unge, håbefulde skuespillere kommer ind der, og du sidder bare, det er som at se et hul. Jamen, altså, jeg har det. Der er nogle af de der unge, som så ikke er så unge, men jeg er sådan en som Michael York, som var med i de der musketerfilm i 70'erne. Han var virkelig også bare sådan karisma, det kendte han ikke nogen til. Og Chris O'Donnell i Batman-filmen og En duft af kvinden og sådan noget, det her også karisma. Det er han heller ikke hørt. Når de er virkelig gode, ikke, så suger de også alt lyset ud af deres medspillere. Ja, jamen, og det er jo netop det, som Rutger Hauer, altså han er virkelig, selvom han måske har en lidt underskrevet rolle i den her, altså i forhold til andre film, så er han jo stadigvæk en af dem, der kan spille de andre fuldstændig ud af filmen, altså. Men tror du ikke, det er bevidst netop for, at vi ikke får, medynk med ham, og vi ikke ser ham som helterollen, og det skulle indtage at søn, hans kæreste, blev stjålet fra ham? Og, Jo, men de kunne godt have gjort ham, så kunne de have drejet ham lidt i den anden retning. Altså jeg sagde lidt, jeg kunne ikke helt huske den scene der, hvor de er ude at finde Hawkwood, hvor han har trukket sig tilbage på den der gård, han har fået af faren, og så er der sammen med nonnen, der sidder jeg lidt. Jeg kunne ikke helt huske, hvordan den foregik, den scene der. Om de endte med at slå hende ihjel nonnen, så han alligevel var nødt til at følge med dem. At der tænkte jeg lidt, der, hvis han, Paul Verhoeven måske, ville have trukket den endnu længere ud, så kunne de have gjort endnu mere mørkt der, så havde man overhovedet ikke haft nogen sympati for Steven der, hvis han havde slået hende ihjel nonnen, for at få Hårdgården med, for at få fat i Agnes igen. Altså. Mm-hmm. Det vil jeg give en mening i filmens univers, men der sker ikke rigtig noget andet, end de tror med at sende hende på sindssygehospital, altså. Jamen, er det hende nonnen, for det tænker på? Var det hende nonnen, de var ude ved? Det er hende, at han kommer til at... Det var hende, eller hvad? Jeg vil tale hugge i tidligere i filmen. I ansigtet, eller i hovedet, der, som også var, at det er så mega klamt ud, det der sår, der sådan... Det er så mærkeligt. Altså, det er så mærkeligt, hvorfor de lader den historie hænge og blafre i vinden. Altså, det er for, at de kan tvinge Hawkwood til at komme tilbage og jagte sin ven. Altså. Ja, men det er bare så lille plotpointe i forhold til, hvor skæbnesvanger det virker. Der, hvor han hugger igennem gardinet, og det viser sig, at hun har et kæmpe sår i hovedet, og man skal se hendes dødskamp der. Kan du redde hende? Ja. Jeg troede, det hun var hovedpersonen. Jeg troede, resten af filmen kom til at handle om hende. Ja, sådan den engelske patient med flashbacks og sådan noget der også. Ja. Så jeg var helt, altså det var, jeg var helt kastet af. Det var meget sjovt at se, at Orion, som overtog produktionen, at de havde så lidt tiltro til den her, at den kun blev smidt ud i et par biografer i et par byer, og endte med kun at sælge for $100,000 i biografen i USA. Okay. Og blev kæmpe fiasko. Det er jo sindssygt, når det er dem, der har stået for så meget omskrivning, og de har så lidt tiltro til den. Jeg ved ikke rigtig, hvordan Verhoeven har haft det med dem efterfølgende, men... Nej. De lavede jo Robocop sammen, ikke? Det er jo Ryan. Men det er også Ryan? Ja. Okay. Det gik jo, det gik nogenlunde. Ja, og så, nej, så Total Recall, det er jo så Carolco, men det ved jeg så ikke. Var det ikke også, jeg ved ikke, hvordan det er blandet ind i Ryan. Jamen, Ryan blev også overtaget. De var jo, de har jo ved at gå banke ret mange gange. Jamen, Ryan har også lavet Terminator og sådan noget. Ryan lavede nogle virkelig gode film på det tidspunkt, så... Hvad har I mere? Hvad har I mere? Har I mere, mens jeg lige kigger? Nej, jeg tror, jeg er i hvert fald mere. Godt. Ja. Men jeg fandt faktisk ud af, da jeg så snakkede om den igen sammen med jer, så fandt jeg ud af, at jeg måske, måske faktisk kan lide filmen bedre, end jeg kunne i går lige da jeg set. Det vil jeg sige. I den ja, har... jeg er fuldstændig udtømt. Den har, den har nogle gode ting, som vi har snakket om, men... men det var også, den, er også, den er sådan svær at holde af, synes jeg. Ja, og jeg tror stadigvæk, det, altså jeg tror, det kommer tilbage til det der med, altså også grund til, at vi elsker Army of Darkness, at vi har set den rigtig mange gange efterhånden, og ja. Så den fra den kom ud til nu, ja, rigtig mange gange. Og, og jeg tror også, hvis man har set den her tilbage i midt-80'erne, og har set den en del gange i løbet af årene, så tror jeg også, man har et anderledes syn på den, end hvis man ser den nu. Men okay. Det kan godt være. Ja, jeg har jo så kun set den en gang før, altså i forhold til det her. Så jamen, så er ikke... du farvet. Du er farvet. Ja, simpelthen. Ja. Også, ja, men altså, altså min, min sidste kommentar til det er, at altså, jeg, jeg kan rigtig godt lide Paul Verhoevens filmer. Jeg kan godt se fejl og sno i dem også, altså, men, men vil stadigvæk forsvare min ret til at forsvare dem med næb og klør, altså. Det synes jeg også er dejligt, Niels. Det, det synes... jo, men nu, nu bliver vi sat i bås igen. Nu siger du, at hvis vi ikke kan lide den her, så kan vi ikke lide Paul Verhoevens film. Jeg siger, at hvis han... jeg kan godt se fejl i dem. Jeg kan også sagtens se fejl i en film af Dario Argento og en film af Paul og John Carpenter for eksempel også. Altså. Mm. Men, men jeg kan finde så mange andre kvaliteter i dem, at, at der hæver det op over de fejl. Altså. Mm. Nu sammenholder du alle hans film i én. Ja, men Niels, det er altså også bare... Og, altså noget det synes jeg er farligt. Det er også bare sløseri i det her... Altså. Nogle ting, det er fejl, og andre ting, det er stilistiske valg. Altså, hvad er de reelle fejl? Jamen, der er simpelthen plothuller over det hele, og at, at tonen er, tonen er ikke præcis. Selv hvis at det skulle være altså et, et ambitiøst værk med ambivalent spil på følelserne osv., så er det stadigvæk, der er stadigvæk noget galt. Der er noget galt i den her film. Men hvorfor skal tonen være på... Altså, hvorfor skal den være så klokkeklar? Altså, hvorfor skal den være så ren? Altså? Det er fordi, at man... Nu gætter jeg simpelthen. Jeg gætter på, at Paul Verhoeven har haft en, et mål med, med hvordan han, den her film den skal virke, og jeg tror ikke, at den virker efter hans hensigt. Men det er det, jeg tror. Jeg tror ikke, at den lever op til det, han selv... Nej, men det er sikkert også rent nok, fordi det indrømmer han jo også selv. Altså, den startede som en film og sluttede som anden film, altså... at der skulle være meget mere det der fokus på de to gamle venner. Og det er der jo intet af i filmen her, altså udover han overlever pesten, Hårgut, og så angriber dem til sidst og får dem ned med nakken. Altså det er sådan set det, at der sådan er tilbage af levn fra det gamle manuskript, altså. Men i forhold til, ja. jeg sad tidligere i dag, så jeg en YouTube-anmelder, det her Cinematic Excrement, som lavede en anmeldelse af Teenage Mutant Ninja Turtles, den nye Michael Bay, som jeg også ikke, Michael Bay ikke har instrueret, men i hvert fald den har alle hans fingeraftryk over hele filmen. Og ud fra den anmeldelse, det kan man også se, at den er gået fra et manuskript og med en masse ting til et andet manuskript. Mm. Og den der, hvad skal man kalde det, den vej fra et manuskript, at der er gået, altså, ja, hvordan skal man sige det? Den vej har været mindre fyldt med huller, end den var. Ja, nu ved jeg ikke, hvad jeg vil sige. Den vej, at hvad hedder Paul Verhoeven... Du siger, at den lige så godt kunne være instrueret af Michael Bay. Nej. Det er det, jeg får ud af. Det er det, jeg hører, Niels. Den vej fra det oprindelige manuskript af Flesh and Blood havde til det manuskript, der endte på skærmen med Flesh and Blood. Det er fyldt med huller og problemer, men stadigvæk, der er kommet en seværdig film ud af det, vil jeg stadigvæk sige. Ja, men det er rigtigt nok, men man bliver jo nødt til også at kigge på det færdige produkt. Altså man kan jo ikke sige, de har også mange problemer, bla bla bla. Altså man bliver nødt til at sige, okay, hvad er det så, vi står tilbage med? Det kan godt være, der er en masse grunde til, at det er blevet sådan. Men jeg tror lidt, vi er ude i det der med, fordi vi snakkede om det der tidligere med, at jeg kunne rigtig godt lide Gone Girl sidste år, og I var ikke særlig begejstret. Og jeg tror, man har det sådan med nogle film, der er det bare sådan lidt, man forelsker sig i dem, eller man på en eller anden måde forelsker i dem. Og så de der fejl, den så måtte have, for jeg kan også godt se, at Gone Girl måske har nogle fejl. Sådan. De er så det små, har jeg på optaget. Interstellar er faktisk bedre. De mange siger, Interstellar, den var bla bla bla, og der var det problem og det problem og sådan noget. Og der er en masse problemer, men jeg elsker stadig filmen. Altså det er ikke, og jeg tror, du har det lidt på samme måde, Niels, med den her film. Det kan godt være, at alle de her problemer er der, men det ændrer ikke på, at du stadig elsker filmen. Jeg vil ikke sige, at jeg elsker filmen, jeg kan godt lide filmen. Altså, jeg du kan i hvert fald godt stadig lide filmen, ikke? Altså, så. Altså, selvom nogen ikke kan lide den, så betyder det ikke, at man ikke kan lide Verhoevens film, og det betyder bestemt ikke, at man ikke forstår den, eller ikke forstår den type film, det er. Man kan bare ikke lide den. Og det er der, jeg har også på et tidspunkt lidt halv op og skændes med nogen om The Mist-filmatiseringen, fordi den kan jeg på ingen måde, den kan jeg heller ikke lide. Og det er ikke, fordi jeg ikke forstår den. Det er bare, fordi jeg synes, den er dårlig. Det er også bare det, jeg vil sige. Jeg synes, det var en spændende film at se, fordi der var rigtig mange sjove islet i den, som man kan se senere hen. Og ligesom for eksempel, hvis man ser Refns film, kan man også se, at meget af det, vi snakker om tidligere, at hvis man ser Refns tidligere film, synes jeg, at han har lavet meget spændende crap undervejs for at ende op med noget, der er ret suverænt. Og det synes jeg også her, ser jeg det her som sådan en Verhoevens vej mod noget, der er meget bedre. Ja, bortset fra, han har lært noget rigtig godt før den her også. Jo, det ved jeg godt, det har jeg så bare ikke set. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, for mig er det sådan en tydeligere op ad bakke med noget, jeg synes er meget bedre. Jeg har ikke set så meget af hans tidligere, så jeg kan ikke sige, om han har lavet noget godt. Det er lidt ligesom Pink Floyd, før at Roger Waters han virkelig finder formlen med at lave de der konceptalbum. Eller hvor han, altså, hvor han forbliver tro mod konceptet hele vejen. Fordi man får nogle smagsprøver på det undervejs, og det gør man også i den her film. Man har nogle klare Verhoeven stilistiske træk, men det er som om at konceptet ikke er færdigudviklet helt endnu agtigt. Ja, og det er også bare ligesom budskabet, som vi allerede har snakket om, er bare ikke, for mig er det bare ikke så, det er ikke så klart, hvad er det han vil med den her film, hvor det er meget klart i hans andre film. Men altså det er så bare, men jeg tror ikke, altså vi kan nok ikke blive, det er også fint, at vi måske ikke være enige om alle film, kan man sige. Jeg ved ikke, om nogen af jer har set den nye dokumentar, nyere dokumentar, Life Itself, om Siskel, eller om Roger Ebert, hvor man også følger der, hans venskab med Gene Siskel. Der er nemlig også det der med, at da de lærte deres anmeldelsesprogrammer i USA, som jo aldrig har været vist i Danmark, så vidt jeg ved i hvert fald, der var det også det med, at de sådan sad og havde ofte hver deres holdninger og prøvede på at overbevise hinanden om, at deres holdning faktisk var tættest på det rigtige. Altså, jeg synes, vores snak i aften om en sådan lidt om en af deres anmeldelser. Altså, det er jo svært at overbevise nogle andre om en mening, hvis man er grundlæggende set er uenig. Altså, man kan jo selvfølgelig rykke sig lidt, ikke? Men altså, det handler jo også om følelser. Film er også følelser, ikke? Altså, kunne man lide det? Kunne man lide den følelse, man havde i kroppen, da man så film, eller kunne man ikke lide den følelse, man havde i kroppen, da man så film? Og det, eller det er fandme relativistisk, det lidt, der, Christoffer. Det er ikke i orden. Eller var man lidt... men alligevel lidt sådan bliver det også nogle gange. Nu bliver man også nødt til at sådan... Jamen, hver har sin smag, ikke også? Altså. Jeg kan sagtens se, at I ikke helt har samme... hvad skal man sige, samme forhold til filmen, som jeg har. Det er helt fint, og det, men altså, jeg har også prøvet at komme med nogle af mine synspunkter på, hvorfor jeg synes, den fungerer så godt, som den gør. Jeg kan sagtens se, at den har de fejl og de mangler, den har, men jeg synes, den overkommer de fejl og de mangler. Og stadigvæk kommer ud en anden ende som en film, at den er mindeværdig. Altså, som jeg sagde, første gang jeg så den, det er nok ved 13 år siden. Første og eneste gang indtil i dag. Og der er simpelthen så mange ting i den film, der angrer ved. Og jeg tror også, at den Bad Lieutenant, det er måske... 20 år siden, jeg har set den, måske næsten 20 år siden, og simpelthen også nogle scener af den, der hænger ved. Og Bad Lieutenant er jo heller ikke en film, at der er sådan er super godt, altså, det er også... Og det er faktisk, den så jeg første gang for nok 5 år siden, eller sådan et eller andet. Den synes jeg, den rammer stadigvæk lige i mellemgulvet. Ja. Men det sjove er jo, det er jo rigtigt det du siger, ikke, fordi de ting som nogle af os ser som fejl og mangler, kan jo være noget af det du ser som forser. For eksempel nogle af de ting som Christoffer sagde for forrige gang, som han synes var rigtig fedt ved Gone Girl, synes jeg er en af den store problemer. Og det synes jeg, det er jo det der er så fedt. Men der er også blevet sagt rigtig mange gode ting om den her film. Også af de mere kritiske røster undervejs i aften. Jamen, vi har da også fundet rigtig gode. Og det er jo det, vi spiller jo. Ja, altså, vi spiller jo op af hinanden, og så er det jo sjovt, hvis man kan provokere hinanden en lille smule også undervejs. Ja, nu er der nogen af os, der vågner op med et hestehoved i sengen, vil jeg tro. Eller et hundestykke, måske. Ja. Oh, ja, med gylder, det kunne være godt. Ja. I suppen, ja. Jeg drikker ikke vand. Nej, aldrig mere. Ja. Nå, og jeg har lige et enkelt surt opstød. Ja. Okay. Hvad sker der lige med den titel? Den hedder altså Flesh plus Blood. Ja, Flesh and Blood. Jamen det, men pluset det er højst sandsynligt for at lede ens tanker hen på et kors. Ja. Ja. Ja. Jamen, den skiftede da titlen en del gange undervejs, gjorde den ikke? Det synes jeg læste et eller andet sted. Ja. Hvis jeg så bare kunne huske, hvad det var. Det kan jeg ikke. Men jeg husker, jeg læste et eller andet. Dengang Niels nævnte, at vi skulle se film. Der læste jeg om den, og der synes jeg, jeg kan huske, at der stod, den skiftede titel et par gange undervejs. Ja. Nå. Jeg synes bare, det er så irriterende med sådan en titel, hvor man selv skal gætte, at man skal sige and. Eller... ja. Har du ikke kunne lide de der film, alle dem der er kommet inden for de sidste 15 år, de der 13 Ghosts og... Nej! Vi skal jo helt tilbage til 7, den ødelagde jo faktisk alle titler for derfra. Ja, det var noget New Line fandt på, det var ikke noget Finch jeg selv ville have. Nej, det der pisse irriterende, hvad er det for noget? Ja. Men det er jo sådan en marketing-trick, jo. Så, nå. Ja. Nå. Har vi snakket nok om den nu? Ja, jeg synes, vi skal snakke en gang mere om, hvorfor vi ikke kan lide den. Det leder os jo meget stille og roligt hen til næste emne for et podcast. Yes, næste film, det er rigtigt. Niels, næste gang har vi jo... har jeg så lidt sindigt givet Maria lov til at vælge. Åh, oh, nej. Og det sker ikke igen. Faktisk, det er jeg rimelig sikker på nu. Aldrig nogensinde mere får hun lov til at vælge. Fordi næste gang har hun bestemt, at vi skal snakke om Beverly Hills. fantastisk som det er. Så vi skal se alle afsnit Beverly Hills indtil næste gang. Synes Maria, jeg vil have lidt meget indflydelse med den her podcast. Ja. Jamen, det synes jeg også. Nej, det kom så jo, at en gang for længe siden, hvor hun var med, var der en god dialog om kvaliteterne ved Beverly Hills, og hun har fundet to gode afsnit, eller et godt og dårligt, hvordan hun nu har valgt at skære ved afsnit af Beverly Hills, som er meget sigende for serien. Så dem ser vi til næste gang, og så tager vi en snak om den serie, der har præget hele vores ungdom, og Det er der nok ikke nogen, der har haft dansk fjernsyn, der kan komme udenom. Nej, det kan man nok ikke, selv man gerne vil. Okay. Nej. Så det er fedt. Det er fedt. Det er jo bare det, der skal til, for hun vil være med. Det er Tom Cruise eller Beverly Hills. Eller Patrick Swayze. Eller Patrick Swayze, ja. Så, ej, lad nu være med at give nogle gode idéer, Kasper. Ja. Og så er hun med til, og så ser vi Maniac Cop med hende bagefter. Så... Det gør vi, ja. Det må være prisen. Når hun må give og tage lidt, sådan er det. Ja, eller Miami Connection. Eller Miami Connection. Vi laver sådan en revival podcast. Hvor ja, eller du kan se Double Dragon med hende, fordi den kommer jo ud på Blu-ray nu, og jeg ved, du er helt vild for at se den igen. Altså min julegave, den er sikret der. Jeg ved ikke, når den kommer. Første skære måske endda. Ja. Ja, jeg skal bare det skal nok blive godt. Jeg skal bare have den som late delivery, eller hvad han siger. Ja. Vores podcast nummer 8, hvis du er i tvivl, og gerne vil høre det igen. Nej, super. Det var fedt at snakke om den her. Det var rigtig sjovt. Jeg husker tilbage til Bloodsport podcastet, som det sidste podcast, hvor vi var sådan rigtig uenige. Ja, der var vi ret uenige, ja. Vi formåede ikke at få Gert overbevist om, at det var verdens bedste film. De glavne diskussionsnørder, vi ender navn til. Så det, ja, det var rigtig fedt. Jeg ved ikke rigtig, om jeg vil sige, at jeg ser frem til at gense Beverly Hills, men... på en eller anden måde gør man det. På en eller anden måde gør man det. Ja, alt, ja. Det er jo ligesom at komme tilbage i en varm farve, man kender, ikke? Altså. Ja, det kan man godt sige. Hey, Steve Sanders farven. Ja. Steve Sanders farven, lige præcis. Ja, det er jo spændende. Nu har vi jo set ham i Sharknado. Det er mit selvheds farven. Nå, især når han synger. Ej, det kommer vi til at snakke om næste gang. Han har en fantastisk sangstemme. Du bliver nødt til at... Ja. Jeg tror faktisk, han synger i det der afsnit der. Det starter jeg kunne finde om. Ja. Det bliver godt. Yes. Vi ses igen om 14 dage. Vi ses igen. Tak for jer. Tak for jer.